شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون و بخشنده، سلام و صد سلام به شما کوچولوهای قشنگیم. باز آقا کلاغه آمد، خوش آمدی آقا کلاغه، حتما خبرهای خوبی آوردی. هم بگو ببینم، هان از مهدیار خاطریان خبر آوردی. کوچولوه؟ بله، 2 سال و 3 ماهشه. مامان محبوبه، بابا حمید حتما قش میکنن برای این پسر. آفرین، خبر خوبی آوردی آقا کلاغه. بله، مامان فرشته، مامانی ملوک، مامانی محسومه چقدر دوستش دارن، بابا علی، خاله ملیحه، دایی محسن، خوش به حالش که این بچه اینقدر خوبه. دوستای خوبی هم داره، مسیحا و هستی. بله بله، خیلی مهربونه. دیگه بگو، خوش اخلاقه، سفره پهن میکنه، سرودم میخونه. وای دیگه خیلی گله مهدیار ما عزیزم. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم و خواهش میکنم همگی با هم گوش بدیم به قصه امشب. روزی روزگاری توی یه شهر کوچیک داخلی خونه نقلی و باصفا، دختر کوچولویی به اسم سوها با مامان و باباش زندگی میکرد. سوها خیلی منظم و مؤدب بود، ولی اخلاق یه خورده بدی داشت. میدونین، الان میگم، سوها خیلی ولخرج بود. یعنی هر پولی که مامان و بابا بهش میدادن تا بندازه تو قلکش یا باهاش مثلا دفتر و مداد و پاک کن تهیه بکنه، علکی خرج میکرد. یا مثلا عید که میشد، سوها کلی عیدی جمع میکرد. بله، خوب باید میذاشت برای مواقع ضروری، اما همه رو حله حوله میخرید. یه روز که دیگه مامان سوها کوچولو از ولخرجی های دخترش خسته شده بود، نشست و با خودش فکر کرد. فکر چی کار میتونم بکنم که سوها این رفتارشو کنار بذاره؟ اصلا دیگه نمیشه، هیچ پولی جمع نمیکنه و این کار درست نیست. بله، اون شب بعد از خوردن شام، مادر رو به سوها کوچولو کرد و گفت: عزیزم، ما یعنی من و شما از فردا قرار یه بازی جالب و بامزه تو خونه انجام بدیم. سوها خوشحال شد و گفت: من عاشق بازیم مادر. چه بازی؟ مامان لبخندی زد و گفت: از فردا من در مقابل هر کمک کوچولویی که شما توی کارهای خونه به من میکنی، یکم پول بهت میدم. بعد شما باید اون پولو جمع بکنی، با همونا وسائل و خوراکی های مورد نیازتو بخری. سوها خوب به حرفای مامانش گوش داد و بعد خوشحال شد و گفت: چه خوب. از فردای اون روز، مادر هر وقت سوها کوچولو تو کارای خونه بهش کمک میکرد، یکم پول میداد بهش. یکم پول به خاطر آب دادن مثلا به گلدونا، یکم پول به خاطر مثلا جارو برقی کشیدن، یکم پول به خاطر شستن میوه ها و چیزای دیگه. بعد از چند روز مقدار پولایی که سوها جمع کرده بود زیاد شد. اون وقت مامان رو کرد به سوها و گفت: عزیزم، شما دوست نداری با پولایی که جمع کردی برای خودت خوراکی بخری؟ سوها یکم فکر کرد و گفت: نه، من خوراکی نمیخوام. مادر گفت: اسباب بازی چی؟ دفتر و مداد چی؟ سوها گفت: نه اصلا، من هیچی لازم ندارم. بعد یه کمی فکر کرد و با خودش گفت نه، من این پولا رو با زحمت جمع کردم، کلی تو کارهای خونه به شما کمک کردم. من نه، پولم رو الکی خرج نمی کنم. بله بچه ها، سوها کوچولو از اون به بعد کم کم اخلاق بد و ناپسند ولخرجی رو گذاشت کنار. میدونین چرا؟ چون تازه فهمیده بود مامان و بابا هم دقیقا مثل خودش برای به دست آوردن پول خیلی کار میکنن، خیلی خسته میشن، خیلی زحمت میکشن، پس نباید پولی رو که با این سختی و زحمت به دست میاد بی دلیل و بی خودی خرج کرد و از دست داد. کوچولوی گلم، صرفه جویی کردن همیشه و همه جا و در مورد همه چی کار خوب و پسندیده ایه. چه صرفه جویی در مصرف آب و برق، چه صرفه جویی در مصرف مواد غذایی و خلاصه در مصرف خرید مداد و دفترچه و تراش و چیزای دیگه که اغلب شما وقتی میرین بیرون دوست دارین با وجودی که دارین بازم بخرین. پس صرفه جویی بکنین دقیقا مثل سوها خانم گل ما. دوستتون دارم یه عالمه. انشالله که همیشه خوش و سلامت باشین. خدا نگهدار گل گلیای من.